وزراء افسران ارباب اقتدار کی سنتوں بھرے اجتماع میں آمد پر چائے پانی یا ضیافت وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو تاکہ ضرورتاً ان سے دینی کام نکلوائے جا سکے۔ عوام کو پانی تک نہیں دیا جاتا۔ اگر اس سے احترام مسلم مقصود ہے تو جائز ہے اور یہ رشوت نہیں۔ رہا یہ اعتراض کہ عام لوگوں کے مسلمان ہونے کے باوجود چائے پانی اور طعام وغیرہ کے ذریعے ان کی خاطر تواضع نہیں کی جاتی، تو اس کا جواب حدیث پاک میں واضح لفظوں میں موجود۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں سے ان کے درجات کے اعتبار سے معاملہ کرو۔ مشکا شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محقق محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اس کی شرح کرتے ہوئے لمعات میں فرماتے ہیں، ہر شخص کی اس کے فضل و شرف کے اعتبار سے تکریم کی جائے اور گھٹیا اور شریف خادم و آقا میں برابری نہ کی جائے، مگر ایسی تحقیر سے بچتے ہوئے جو فقراء کے لیے ایذا کا باعث ہو۔ مثلا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ملنے آئے، تو میں حالانکہ مجھے پاؤں میں تکلیف ہے آسانی سے، اور اس طرح جب میں بیٹھا ہوا تھا اٹھنا، لیکن میں نے صوفہ ہٹوایا اور میں نے ان کا استقبال کیا، گلے لگایا، کھڑے کھڑے بات کی۔ ان سے کھڑا رہنا بھی میرے لیے دشوار ہوتا ہے، چلنا آسان ہوتا ہے، کھڑا رہنا آزمائش، لیکن میں کھڑا رہا، ان سے جس طرح بھی ہو سکا میں دل جوئی کرتا رہا، حالانکہ سب کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ تو وہی کہ وہ ان کی شخصیت تھی، میں ایک بہت بڑی قوم ان کے ماتحت تھی اور ایک قوم کے وہ قائد تھے پورے ملک کے، تو اس لیے میں نے ان کے مرتبے کے لحاظ سے کوشش کی کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ کسی کے سامنے مسکرا دو تو وہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے، اور کسی سے جب تک ہنس ہنس کر بات نہیں کرو اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ کسی سے خالی ہاتھ ہلکا پھلکا ملا لیا وہ خوش ہو گیا، اور کسی کو گلے اچھی طرح لگانا پڑتا ہے تو تب کہیں جا کر اس کو تسلی ہوتی ہے، اور کسی کو جب تک چائے پانی اور ٹھنڈا نہ پلاؤ سیٹ نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے مطلب منازل اور مراتب کے حساب سے اس کی ترکیب بنانی ہوتی ہے۔ تو سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اگر ہم آؤ بھگت سیکھ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت ترقی کرے گا۔ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مدنی گر بھی سیکھ لیں گے۔ حقوق مسلم، یہ باپ میں فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی ہیئت اور کپڑے اس کے علو مرتبت یعنی بڑا رتبہ ہونے پر دلالت کریں تو اس کے احترام میں زیادتی کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے ستھرے کپڑے والے اور قداور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، رحیم شہیم، تو اگر ان کو ہم روکھاپن سے ملیں گے تو اس کو جھجک اور کیا شرم سی آئے گی۔ تو بڑا آدمی دیکھ کر سب لوگ، وہ ایک محاورہ بھی ہے فارسی کا، الفربے خامہ کا مرد معقول، یعنی جو موٹا تازہ ہوتا ہے وہ خامہ کا معقول نظر آتا ہے چاہے پورا بدھو۔ تو اس لیے جس کے کپڑے وضاقتہ اور ٹھیک ٹھاک روب داب کا ہو اس کے ساتھ اس کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کی دل جوئی رہے، اس کو خوشی حاصل ہو۔ ایک اسلامی بھائی، وہ اپنا کبھی کبھی واقعہ سناتے ہیں، باہر دوسرے شہر کے کراچی کے باب المدینہ کے لیے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں چلا گیا ویسے ہی، تو مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، تو بڑی آؤ بھگت کی، حالانکہ بالکل عام آدمی تھا جس نے یہ واقعہ بتایا، بولا میرا، کیونکہ اس کا قداور شخصیت، روب داب دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھا کہ یہ بہت بڑی کوئی ہستی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کا اکرام احترام کرنا بھی چاہیے، اس طرح جو ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہوں، تو اس طرح وہ ہمارے قریب بھی آئیں گے، اس کا دل بھی زیادہ خوش ہوگا، ورنہ اس کو جہد سی ہوگی۔ تو جو مطلب اڑوے مرتبت پر جس کے کپڑے اور حیات وغیرہ دلالت کریں تو اس کے احترام میں زیادتی کریں تاکہ لوگوں سے ان کے درجات کے مطابق سلوک ہو سکے. روایت کی گئی ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں تھیں. دوران سفر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی منزل پر قیام فرمایا, پھر اپنا کھانا نکالا, ایک سائل آیا تو فرمایا کہ اس مسکین کو ایک روٹی دے دو. پھر ایک آدمی سواری پر گزرا تو ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو دعوت کے لیے بلا لو. کسی نے عرض کیا اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکین کو تو صرف روٹی دینے پر اکتفا کیا جبکہ اس صاحب حیثیت کو دعوت کے لیے فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو مختلف درجات عطا فرمائے ہیں, بس ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے ان کے مراتب کے لحاظ سے سلوک کریں. یہ مسکین تو صرف روٹی پر راضی راضی ہو جائے گا جبکہ اس معزز آدمی کو اس طرح روٹی دینا ہماری طرف سے بد سلوک ہی ہے. اس کو جب تک بٹھا کر کھانا نہیں کھلائیں گے یہ ترکیب میں نہیں آئے گا. وہ پیاری مثال یہ حدیث پاک میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے دی ہے. الحمدللہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. روایت میں ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کسی گھر میں داخل ہوئے تو وہ مجلس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے بھر گئی حتیٰ کہ گھر میں جگہ نہ رہی. پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ باجالی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں حاضر ہوئے, انہیں جگہ نہ ملی تو دروازے پر بیٹھ گئے. محبوب رب اکبر مالک کے بحر و بر شاہتے اے محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر لپیٹی اور ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جائیے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر شریف تھام کر اپنے چہرے پر لگائی اور پھر اسے چومتے ہوئے رونے لگے. پھر اس چادر شریف کو تہ کر کے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں پیش کر دی اور عرض گزار ہوئے, آقا میں آپ کی چادر شریف پر کس طرح بیٹھ سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح عزت دے جس طرح آپ نے مجھے عزت بخشی. پھر نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کی تکریم کرو. تو وہ قوم کے سردار بجلی رضی اللہ تعالی. تو ان احادیث کریمہ سے ظاہر ہوا کہ عزت دار لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کے اعتبار سے سلوک کرنا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے. چنانچہ اجتماع میں اگر شخصیات کے لیے ایسے خصوصی انتظام کیے جائیں کا باعث نہ ہو تو ایسا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اور سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے عین مطابق ہے. جیسے دعوت اسلامی کے جو تین روزہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بھی شخصیات کے لیے خصوصی مکتب کا انتظام ہوتا ہے, ان کے لیے خصوصی وضو خانے وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں. اور اس میں دین کا فائدہ بھی ہے کہ اگر ان شخصیات کو آپ عوام کے کھاتے میں ڈال دو گے تو یہ گرد آلود ہو کر جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے وہ آپ کے ساتھ اس طرح گھلیں گے ملیں گے نہیں, نتیجہ دیں گے وہ پھر آئیں گے نہیں, تو ان کا بھی نقصان ہوگا. اس سے تو اس لیے ان کو ریسپیکٹ جب ملتی ہے سکون والی جگہ ملتی ہے تو پھر کسی طرح آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی کئی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو ہم وہ سہولتیں ظاہر ہے پرووائڈ نہیں کر سکتے تو نہیں بھی آتے. میڈیم طبقے کی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ تشریف لے آتی ہیں, کبھی کبھی بڑی شخصیات بھی آ جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.